3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Marian, patrz, w Media Expert przeceny na walentynki. O, i jest też akcja im więcej, tym taniej. I na przykład zmywarkę do nowej kuchni możemy mieć nawet 99% taniej. Czyli za 13,50? No. Przeceny na walentynki w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Zmywarka Beko teraz za 1349 zł. W promocji nawet za 13,50. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 lutego, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek walczyła dzielnie, ale niestety to Simona Halep zagra w dalszej rundzie Australian Open. Prawie 5,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce, zmarło 98 osób. Kolejny wieczór w Zakopanem doszło do burt i awantur spowodowanych przez agresywnych turystów. Policja interweniowała 137 razy. Rozstawiona z piętnastką, Iga Świątek przegrała z wiceliderką światowego rankingu tenisistek Rumunką Simoną Halep 6-3, 1-6, 4-6 w 1/8 finału wielkoszlemowego Australian Open. Iga Świątek nie kończy jeszcze występu w Melbourne. W mikście z Łukaszem Kubotem czeka na występ w kolejnej rundzie. Rywalką Simony Halep z kolei będzie Amerykanka Serena Williams. Relacje z Melbourne, wywiady i opinie ekspertów na bieżąco znajdą Państwo pod adresem australianopen.polskieradio24.pl. To nie koniec sportowych emocji na dziś. W Zakopanem odbędzie się drugi z konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich. To spotkanie dla Trójki będzie relacjonował Kuba Niziński, z którym od razu się łączymy. Witam serdecznie, no to może skoczkowie dzisiaj wynagrodzą polskim kibicom tę przegraną Igi Świątek, zwłaszcza, że wczoraj przecież Andrzej Stękała pokonał lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Halvora Egnara Graneruda, który skończył ostatecznie na 7. miejscu. Przypomnę, wczoraj historyczny wynik Andrzeja Stękały, po raz pierwszy na podium stanął ten zawodnik, to 13. Polak w historii Pucharu Świata, który staje na podium zawodu. Wielkie gratulacje, trzymamy mocno kciuki i to pewnie da dzisiaj napęd na kolejną rywalizację, bo przecież dzisiaj znowu konkurs indywidualny, no i tutaj liczymy na to, że pozostali biało-czerwoni poprawią swoje skoki, zwłaszcza dlatego, że niebawem rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w Oberstdorfie. Ale poczekajmy na popołudniowe zawody. Ruszają one o 16.10. Wcześniej rozpocznie się prolog, dlatego że w Zakopanem jest tylko 50 skoczków, co oznacza, że nie będzie kwalifikacji. Mówił Kuba Niziński. Dziękujemy za te relacje. Niecałe 5,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. Zmarło 98 osób, które chorowały na COVID-19. W ciągu minionej doby wykonano prawie 35 tysięcy testów na obecność patogenu. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaapelował o rozsądek podczas wyjazdów, noszenie maseczki, unikanie zgromadzeń i zachowywanie dystansu. W ten sposób odniósł się do informacji o przyjeździe dużej liczby turystów do zimowych kurortów, w tym m.in. do Zakopanego. Z wielkim przerażeniem patrzyłem na to, co się dzieje czy w Zakopanem, czy na słynnych Krupówkach, bez maseczek. To jest naprawdę, może się skończyć źle. Ja bardzo przestrzegam przed takim zachowaniem. To jest naprawdę nieodpowiedzialność, nie tylko za siebie, ale także na naszych bliskich, bo my z tego pobytu w Zakopanem na pewno wrócimy do swoich rodzin, do swoich rodziców, dziadków. Naprawdę zastanówmy się, co robimy. W Zakopanem wczoraj policja odnotowała 137 interwencji. Dotyczyły m.in. awantur w pensjonatach czy hotelach, a także agresywnego zachowania wobec funkcjonariuszy na Krupówkach. Część turystów nie chciała też nosić maseczek. Na koniec jeszcze zagranica i kolejne represje wobec zwolenników demokratycznej białoruskiej opozycji. Jak informują tamtejsze media niezależne, OMON zatrzymał uczestników koncertu, który odbywał się w okolicach podstołecznego miasteczka Smalawicze. Według mińskich mediów zatrzymanych zostało 67 osób, w tym artyści. Włodzimierz Pac. Portal internetowy Gazety Nasza Niwa informuje, że koncert odbywał się na terenie ośrodka wypoczynkowego Achaniok. Milicyjny OMON zatrzymał uczestników tuż przed północą. Wśród zatrzymanych są prawdopodobnie artyści z zespołu muzycznego Rozbita je serca Pacana, Paweł Haradnicki i Dzienis Tarasienka. Zatrzymanych najpierw przewieziono na posterunek milicyjny w Smalawiczach, a potem do aresztu w podstołecznym mieście Żodzina. Portal internetowy Onliner poinformował, że kilka osób wypuszczono do domów. Białoruska milicja na razie nie podała swojej wersji zdarzenia. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Był nieodżałowany Chick Corea z swoim zespołem Return to Forever, a my wracamy do Trójki Literackiej i do najnowszego wydania traktatu Erasma z Rotterdamu zatytułowanego Lingua z 1524 roku. A o wprowadzenie do tego tematu poproszę profesora Mikołaja Sokołowskiego. Traktat ten ukazał się w 1542 roku w krakowskiej oficynie Hieronima Wietora, a oryginalny tekst Erasma był dedykowany Krzysztofowi Szydłowieckiemu, kaszlanowi krakowskiemu i kanclerzowi wielkiemu koronnemu. I to jest publikacja w całości przygotowana przez panią profesor Tomkowską-Kujko. Państwo tego nie widzicie, ja to trzymam w rękach i nie jest mi łatwo, bo jest to ogromny tom mający 800 stron, które obejmują oprócz oczywiście anonimowego tłumaczenia ksiąg, które zową język, także bardzo fachowy, syntetyczny wstęp, a taki jest najtrudniej napisać, autorstwa pani profesor, oraz bardzo rozbudowane przypisy, które ułatwiają lekturę traktatu, wprowadzają i w zawiłości życia samego Erasma i problematykę jego traktatu. I właśnie z tych rozbudowanych przypisów która już jest bogata w kilkadziesiąt tomów dostępnych i tutaj zachęcamy także w wersji cyfrowej, darmowej na stronie naszego Instytutu, bardzo kompetentnych edycjach najlepszych fachowców z całej Polski. To jest seria, która powstała ćwierć wieku temu z inicjatywy profesora Karpińskiego, już nieżyjącego, i profesora Krzysztofa Mrowcewicza, którego mieliśmy przyjemność jakiś czas temu gościć, a w 2017 roku została uhonorowana bardzo prestiżową nagrodą Pen Klubu imienia Juliusza Żuławskiego. Bardzo polecamy także inne właśnie publikacje w tej serii i o jak najczęstsze i jak najbardziej intensywne obcowanie z tą polską literaturą najdawniejszą. I dzisiaj rozmawiamy o Erasmie z Rotterdamu i trzeba powiedzieć, że nie byłoby nowożytności i naszej kultury, naszej współczesności bez Erasma, i specjaliści sobie zdają z tego sprawę, a my na co dzień sobie z tego nie do końca zdajemy sprawę. Tutaj przywołując słowa profesora Juliusza Domańskiego, który poświęcił też już wiele lat temu taką fundamentalną pracę, monografię Erasmowi z Rotterdamu, no to mamy do czynienia właśnie z czymś, co nazywamy filozofią Christi, czyli z adaptacją pewnych założeń filozoficznych do chrześcijaństwa, adaptacją, której autorem jest właśnie Erasm. I ta filozofia Christi obejmuje zarówno pewną wizję świata, Boga, jak i koncepcję człowieczeństwa. Taki pewien ideał kontemplacyjny, powiem bardzo krótko, personalistyczny może. I dzięki temu Erasm jest źródłem dwóch wielkich idei. Oddziaływał oczywiście na cały wiek XVI, na epoki kolejne, ale chciałbym podkreślić właśnie tą nowoczesność. To znaczy on jest źródłem dwóch zupełnie fundamentalnych, szczególnie po II wojnie światowych, nabierających zupełnie nowego znaczenia pewnych wizji, idei, koncepcji neohumanizmu i hermeneutyki, które sprowadzają się do tego, żeby to wszystko, co się stało przed 45 rokiem, drugi raz się nie powtórzyło. I to jest taka hermeneutyka rozumiejąca w najlepszym wydaniu, która polega właśnie na pewnym zbliżaniu horyzontów, co należy definiować w ten sposób, że rozumienie to jest zbliżanie się dwojga ludzi. Erasm miał ogromny wpływ na polską poezję, na polską literaturę w ogóle, a to przede wszystkim za sprawą Jana Kochanowskiego. I ten wpływ nie sprowadza się oczywiście tylko do Kochanowskiego, ale Kochanowski ze względu na swoje miejsce w literaturze polskiej odegrał szczególną rolę w umożliwieniu ideom erasmowym wpłynięcia na kolejne pokolenia polskich twórców. I tutaj też pojawia się pewien ideał człowieczeństwa, który jest u Kochanowskiego, człowieczeństwa, które sprowadza się do pewnej harmonii, pokoju, jakiegoś umiaru wewnętrznego, zharmonizowania także takiego pokoju, w którym człowiek żyje z własnymi zmysłami. Ja tutaj tylko napomykam o tym, będziemy dalej, korzystając z tego, że zechcieli przyjąć zaproszenie do naszego programu specjaliści, pani profesor i pan profesor Chachulski, dowiemy się znacznie więcej na ten temat, ale już zamykając moją wypowiedź, to chciałem tylko powiedzieć, że edytorzy właśnie tego najnowszego z praktycznie z zeszłego roku wydania dzieła Erasma rekomendują je w ten sposób, pisząc, że wydane po polsku 477 lat temu księgi w zdumiewający sposób zachowały intelektualną świeżość i aktualność. No i właśnie się przekonamy, czy rzeczywiście zachowały. No tak, a zanim przejdziemy do wydawnictwa, tego obszernego wydawnictwa, które tutaj przed nami leży, zapytam naszych gości o takie ulubione określenie. Erasm określany był jako książę humanistów i jako autor, którego najważniejszego według państwa dzieła jest Erasm, profesor Justyna Dąbkowska-Kujko. Trudno powiedzieć, ponieważ całokształt twórczości Erasma jakby składa się na ten wizerunek, książęcy wizerunek tego autora. Niemniej jednak myślę, że ogromną rolę dla rozwoju i rozumienia właściwego chrześcijańskiego humanizmu odegrało jedno dzieło, Enchiridion Militis Christiani, tak mi się wydaje. Opublikowane dzieło dość wcześnie, w 1503 roku, w którym tak naprawdę wyłożył Erasm swoją koncepcję docierania do właściwego rozumienia przekazu ewangelicznego. I ten, myślę, rys jego twórczości zaznacza się we wszystkich jego tekstach, niezależnie od tego, czy są to teksty o charakterze filologicznym, teologicznym, czy też czysto satyryczne, teksty dotyczące krytyki przywar społecznych. Tak myślę, że w tym nurcie. I to samo pytanie do profesora Tomasza Chachulskiego. Wyszyńskiego, gdyby miał pan taki jeden wyrazisty rys wyciągnąć z jego twórczości, z jego osobowości, to co by to było? Szczerze mówiąc, że myślałem, że pani profesor powie o czymś innym, natomiast myślałem sobie, że dokładnie o tym samym utworze, przede wszystkim uczącym rozumienie chrześcijaństwa. Encyclopedium Militis Christiani jako nasz przewodnik do rozumienia chrześcijańskiego. No to posłuchajmy na początek fragmentu, który kojarzy się wszystkim tak szkolnie właśnie z Erasmem z Rotterdamu, fragmentu pochwały głupoty z zespołu La Capella Real de Catalunya, który razem z zespołem Hesperion nagrał fragment właśnie tego utworu w języku angielskim, fragment pochwały głupoty. Ten fragment zaczyna się od słów: przez samą swoją obecność głupota rozprasza troski swojej publiczności. Praise of folly. By her mere presence, folly dissipates the cares of her audience. Mortals have many opinions about me, and I am well aware of all that is said of folly, even amongst the greatest fools. But in vain they blacken my name. It is I and I alone who have the power to gladden the hearts of gods and men. Proof enough of this is the fact that as soon as I step forward today to address this crowded assembly, joy burst forth. Every face radiated happiness. Like spring, I transform your visage. If you are curious as to why I appear before you today in this strange garb, be pleased to lend me your ears and I'll tell you. Not those ears with which you listen to the preaching of sermons, but those which readily prick up in the square to hear jugglers, clowns, and fools, the sort of ass's ears with which our friend Midas once listened to Pan. You are now going to hear a eulogy, not of Hercules or of Solon, but of myself, that is to say, folly. I have nothing but contempt for those wiseacres who maintain it is the height of foolishness and conceit for anyone to speak in his own praise and be taken in by it. If it is foolishness, then it is in character. What could be more fitting than for folly to trumpet her own merits abroad and sing her own praises? To Trójka Literacka. To był fragment pochwały głupoty Erasma z Rotterdamu, a my wracamy do tematu naszej audycji, czyli wydania Lingui Erasma z Rotterdamu. No właśnie, Lingua, o wytłumaczenie tego tytułu poproszę autorkę wydania, najnowszego wydania tego dzieła, profesor Justynę Dąbkowską-Kujko. Drodzy Państwo, pierwsza edycja tego dzieła z sierpnia 1525 roku ma bardzo przewrotny tytuł. Przewrotny, jednocześnie bardzo prowokacyjny. Dzieło to bowiem opowiadać ma i opowiada o nieposkromionym gadulstwie. Tytuł jest zawarty w jednym słowie: lingwa, język. Oczywiście do tego słowa mamy jeszcze podtytuł, który Państwu odczytam w tej chwili. Pełny tytuł brzmi tak: lingwa, opus novum et hisse temporibus artissimum. Język, dzieło nowe i najodpowiedniejsze dla tych czasów. Proszę zwrócić uwagę na uniwersalny charakter tego tytułu, jego bowiem nowość i najodpowiedniejszość, przepraszam za tę formę, nabierają szczególnego znaczenia zarówno w czasach Erasma, jak i w naszych czasach, niezawodnie utwierdzając zarazem w przekonaniu, że nurt humanistyczny nie wysycha nigdy. To znaczy, że humanizm to nurt zawsze świeży. Dzieło Erasma ukazało się, proszę zwrócić uwagę, 496 lat temu, a wciąż zadziwia swoją właśnie aktualnością. no może nie w zakresie języka, oczywiście dzieło stworzone zostało w języku łacińskim, z pewnością jednak w zakresie idei, jakie są w to dzieło wpisane. Opowiada bowiem o języku i opowiada o nim wielowymiarowo. Nieco też właśnie przewrotnie, co sygnalizuje sam tytuł, wskazujący z jednej strony na język jako organ, z drugiej na proces mówienia. I ten proces mówienia również ma takie binarne ukierunkowanie. Mowa wszakże dowodzi Erasm służyć może z jednej strony międzyludzkiej komunikacji i tego by sobie Erasm życzył, być gwarantem może kulturowej spójności, a zarazem czynnikiem budowania więzi społecznych. Z drugiej natomiast strony widziane jest jako element destrukcyjny, element rujnujący najbardziej elementarne normy człowieczego współistnienia. I nie przypadkiem późniejsze edycje tego dzieła, zwłaszcza edycje XVII-wieczne, przyjęły tytuł zmodyfikowany. Brzmiał on następująco. Lingua sive de lingua usu adque abusu liber utilissimus. Język, czyli najbardziej użyteczna księga o używaniu i nadużywaniu języka. W dobie współczesnej szczególnie chyba rozumiemy ten problem, bo stale się z nim zmagamy. Taka ponadczasowa, uniwersalna moc razmowego tekstu uprzytamnia zarazem bardzo właśnie aktualny wymiar chrześcijańskiego humanizmu i pokazuje z jednej strony prymarne wartości, takie jak jedność, życzliwość, wspólnota, pokój, które fundowane są właśnie w przekonaniu Erasma poprzez mowę. Z drugiej ujawnia właśnie destrukcyjną siłę wszelakich nadużyć słowa. Słowa zresztą zarówno drukowanego, jak i mówionego. I uprzytamnia nieprawdopodobne zagrożenia, jakie niesie werbalna manipulacja. Zagrożenia związane z werbalną agresją i w końcu pokazuje społeczne i psychologiczne konsekwencje oszczerstwa. Tym bowiem najbardziej zajął się Erasm w swoim dziele. Językowa służalczość, hipokryzja, kłamstwo, plotka, potwarz, a nawet werbalne nudziarstwo. Wszystko to w przekonaniu Erasma oddala człowieka od jego natury, od humanitas, z którą powinien być silnie powiązany. Głównym bohaterem właśnie i negatywnym bohaterem tego dzieła jest więc nieposkromione gadulstwo właśnie, garulitas czy loquacitas. Groźne jak morowa zaraza, groźne jak pandemia, która toczy zresztą również naszą współczesną rzeczywistość. Porównanie właśnie nadużyć języka do choroby rysuje taką właściwą dla Erasma perspektywę, jaką przyjął w ocenie samego zjawiska języka i pozwala zrozumieć, jak bardzo poważnie traktował problem językowej artykulacji sądów. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że humanista właśnie językowi powierzył wielką odpowiedzialność za pokój i za wojnę, za dobre i złe relacje w obszarze polityki, religii i stosunków społecznych. O tym to dzieło opowiada. I tak należy rozumieć wielokierunkowo, wielowymiarowo tytuł tego dzieła, a podtytuł, który mówi o nowości i odpowiedniości do czasów właśnie. W przypadku Erasma chyba trzeba traktować jeszcze w innym aspekcie. Erasm bowiem napisał Lingwę nie tylko po to, by zuniwersalizować problemy języka, nie tylko po to, by pokazać człowieka jako istotę uwikłaną w słowo. To było dla niego oczywiście bardzo ważne, ale trzeba pamiętać, że ten tekst jest tekstem bardzo osobistym zarazem, że jest dziełem apologetycznym. Erasm bowiem w wyniku swoich badań filologicznych wskutek wydania w roku 1516 Nowego Testamentu w języku greckim i we własnym przykładzie z własnymi komentarzami stał się obiektem i celem krytyki teologów europejskich ze środków scholastycznych w Londynie, Paryżu, Lowanią, Brukseli, którzy dostrzegli w nim groźnego przeciwnika. Zauważono bowiem, że do opracowania, filologicznego opracowania Pisma Świętego użył właśnie właściwych humanizmowi narzędzi, metod, którymi dotąd posługiwano się w pracach nad dziełami autorów pogańskich. I tu stawiamy przecinek, a takim pomostem do utworu, który Państwo usłyszycie, jest Peter Bruegel, który inspirował się Erasmem z Rotterdamu, a z kolei Jacek Kaczmarski, którego usłyszymy, zainspirował się z kolei Peterem Bruegelem i obrazem Walka Karnawału z Postem. To będzie nasz przerywnik. Inspirowanym obrazem Walka Karnawału z Postem. Zbiegowisko na śródmiejskim rynku, w okrach, bramach i przy studni, w kościele i w szynku. Straganiarzy, zakonników, własnów i karzełków, roi się pstrokatem rowie, roi się wśród zgiełku. Praca stała się zabawą, a zabawa pracą. Toczą się po ziemi kości, skarg się sypią pióry. Nic nie znaczy ten, kto nie gra, ci co grają tracą. Ale nie odróżnić w ciżbie, który z nich jest który. Gdzie świątyni na serwecie krzyże po trzy grosze, rozgrzeszeni wysypują się bocznymi drzwiami, kręczą ją mużnicy w prochu pomiędzy mnichami, nie odróżnić który święty, a który świętoszek. Oszalało miasto całe, nie jest starzecki wyrostek, czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem. Oszalało miasto całe, nie jest starzecki wyrostek, czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem. Dosiadł z dwulitrowej beczki kapral kawalarzy, pałdur tarczą hełmem rachot na rozdanej twarzy. Zatrzona swej kopki upieczony łeb prosięcia, będzie żarcie, będzie picie, będzie łup do wzięcia. Przeciw niemu tron drewniany zaprzężony w cięży, a na tronie wychłudzony tkwi apostoł postu. Już przeprasza Pana Boga za to, że zwycięży, a do ręki zamiast kopii wziął Piotrowe wiosło. Prześcigają się stronnicy w hasłach i modlitwach, minstrel śpiewa jak to stanął brat przeciwko bratu. W przepełnionej karczmie gawień czeka rezultatu, dziecko macha chorągiewką, będzie wielka bitwa. Oszalało miasto całe, nie jest starzecki wyrostek, czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem. Oszalało miasto całe, nie jest starzecki wyrostek, czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem. Siedzę w oknie, patrzę z góry, cały świat tam wokół. Widzę, co kto kradnie, gubi, czego szukam w tłoku. Z mieszkiem pójdę do kościoła, wyspowiadam grzeszki. Nocą przejdę się po rynku i pozbieram resztki. Z nich karnawałowo postną ucztą, jak się patrzy, uraduje bliski sercu ludek wasz przebraczy. Żeby w waszym towarzystwie pojąć prawdę całą, dusza moja pragnie postu, ciało karnawału. To był Jacek Kaczmarski, Walka karnawału z postem, inspirowany dziełem Petera Bruegla, który z kolei inspirował się bohaterem naszej dzisiejszej trójki literackiej, Erasmem z Rotterdamu. Czyli idziemy dalej i zapytam autorkę tego wydania, profesor Justynę Dąbkowską-Kujko, o znaczenie tego dzieła u współczesnych Erasmowi w XVI wieku. Dzieło to bardzo często zestawiane było z pochwałą głupoty właśnie tutaj przywołaną. Dzieło to bowiem, tak jak już powiedziałam, ma charakter nie tylko apologetyczny, ale również ma bardzo głęboki wymiar krytyczny i posługuje się narzędziami ostrej satyry. Erasm zaatakowany przez środowiska uniwersyteckie, europejskie, przez scholastyków z tamtejszych ośrodków, poczuł się wywołany do odpowiedzi. Postanowił uderzyć w te środowiska monastyczne, z których wychodziły elementy jakości krytyczne wobec jego pracy filologicznej. Dzieło to, nie wiem, czy cieszyło się popularnością. Powiedziałabym, że raczej nie. Uderza bowiem w środowiska zakonne. Cała olbrzymia część tego traktatu Lingwa poświęcona jest przetycznemu i rozpuszczonemu językowi właśnie mnichów. Dzieło to znalazło się na indeksie ksiąg zakazanych wraz z innymi tekstami Erasma. Jego oddziaływanie więc na ówczesną kulturę nie sądzę, by było wielkie. Tekst był raczej mało znany w czasach Erasma i długo przebywał w starych drogach. drukach. Dopiero po 477 latach stamtąd go wydobyliśmy w postaci właśnie przykładu na język polski. A jakie dzisiaj jest znaczenie tego traktatu? Jak dzisiaj możemy go czytać i czy jeszcze może mieć to znaczenie dla współczesnych? Ależ oczywiście, ja o tym już wspomniałam. Właśnie przez sam fakt, iż mamy do czynienia dzisiaj z różnego rodzaju debatami poświęconymi społecznym konsekwencjom języka na temat kultury wypowiedzi, na temat konsekwencji używania słowa, odpowiedzialnego używania tego słowa. Możemy cały czas traktować to dzieło jako niezwykle aktualne, ponieważ właśnie język tak dowodzi erazm. Zresztą odpowiedzialny jest za dobre i złe relacje w obszarze polityki, w obszarze religii, w obszarze stosunków społecznych i w tym sensie rozmowy koncepcje mówiące o tym, iż poprzez język człowiek ujawnia swoje najbardziej zindywidualizowane cechy, ale też pokazuje to, kim jest poprzez poprawną artykulację swoich sądów, może wejść w przyjazne relacje ze światem. Ta koncepcja języka bliska rozmowie, myślę, w współczesnym świecie może bardzo dobrze rezonować. No to posłuchajmy fragmentu z koncertu poświęconego Erasmowi w ramach 8. Festiwalu Muzyki i Historii Dialogu Międzykulturowego w Narbonie z lipca 2013 roku. Posłuchajmy Jordi Savala. D'abord, qu'y a-t-il de plus doux, de plus précieux que la vie elle-même? Or, qui a plus de part que moi à la formation, à la conception des vivants? Ce n'est point, n'est-ce pas, la lance de la fière Pallas, ni le bouclier de Jupiter qui engendre le genre humain et le propage. Voyons, avec quoi engendre-t-on les dieux et les hommes? Est-ce avec la tête, la face, la poitrine? Est-ce avec la main ou l'oreille? Toute partie dite honnête. Quel est donc le producteur, le multiplicateur du genre humain? C'est une autre partie qui est si folle, si ridicule qu'on ne saurait la nommer sans rire. C'est là cette fontaine sacrée où les dieux et les hommes puisent la vie. Jordi Savall i fragment koncertu poświęconego Erasmowi z Rotterdamu, koncertu, który odbył się w ramach Festiwalu Muzyki i Historii Dialogu Międzykulturowego w Narbonne. A ja zapytam moich gości o te wątki polskie u Erasma, także wątki, które pojawiają się w wydawnictwie, o którym dzisiaj mówimy. I pytanie do profesora Tomasza Chachulskiego. To właśnie pan profesor jest autorem całej serii poświęconej literaturze staropolskiej i o te wątki obecne u Erasma. Chciałam zapytać pana profesora. Oczywiście jestem tylko jednym z członków zespołu redakcyjnego, profesora Mrosiewicza i profesora Majora. Natomiast kiedy sięgamy po Erasma, wkraczamy zarazem do wczesno-renesansowego Krakowa. Rok 1532 to czas polskiego wydania, to znaczy, że o ile pierwsze wydanie Lingwy to jest rok 1525, dedykowane, jak mówiliśmy, Krzysztofowi Krzybłowieckiemu, w roku 1542 polskie wydanie ksiąg, które zawołał język, zostało dedykowane Janowi Pomorowi Tarnowskiemu, który był mężem córki Szybowskiego, Zofii. No i jesteśmy tak naprawdę w samym centrum ówczesnych elit polskich, które są zarazem elitami europejskimi. Tekst został wytłoczony u Hieronima Zietora, który był wydawcą krakowskim i wiedeńskim zarazem, Niemcem z pochodzenia, umieszkanym Polakiem, jak sam pisał. Prawdopodobnym, ale wcale niepewnym tłumaczem dzieła był Stanisław Płaski. Pani profesor nie chciałaby jednoznacznie stwierdzić, że jest to autor przekładu. No, chyba jest domniemany. W każdym razie ten stanowisko się pojawia. To z kolei jest jeden z wybitnych ówczesnych humanistów, który w roku 1524 gościł w Bazylei raz na Amsterdam. I problem, który napotykamy, wydają księgi, które zawołują język, to przede wszystkim problem uniwersalności ówczesnej polskiej literatury i jej wchodzenia w krąg ogólnej kultury europejskiej. Żeby móc rozeznać się w całej erudycji Erasma, jego związkach z tradycją antyczną, judeochrześcijańską, biblijną, to musimy sięgnąć do dziesiątków tekstów literackich wcześniejszych, przede wszystkim antycznych i oczywiście biblijnych i z tym piśmieństwa związanych z recepcją Biblii i rozumieniem tekstu Pisma Świętego. Pani profesor Justyna Dąbkowska-Kujko konstruowała ogromne objaśnienie, ale inaczej ten tekst nie byłby zrozumiany. Teraz ma bardzo specyficzną narrację, taką trochę meandryczną, przywołuje dziesiątki historii, wszystkich opowieści, które wyciąga bądź z historii, bądź z literatury antycznej i średniowiecznej też. Każda z nich domaga się objaśnienia, domaga się komentarzy, domaga się wyjaśnienia. Wśród tych tekstów oczywiście pojawiają się też przysłowia. Na początku drugiej księgi są dwa wspaniałe, pozwolę sobie zapytować. Ludzie uczą mówić, Pan Bóg uczy milczeć. Albo nigdy nie żałujemy tego, co przemilczeliśmy. Żałujemy tylko tego, co zostało już powiedziane. Takich tekstów, takich fragmentów w dziele Erasma jest bardzo wiele. Dla rozwoju polszczyzny, przecież jesteśmy w chwili, kiedy nie ma jeszcze wielu dzieł Mikołaja Reja. Jan Kochanowski, o którym pan profesor Sokołowski mówił na początku, ma, jak pani profesor wskazała w przedmowie, 12 lat. Jesteśmy w momencie, w którym polszczyzna dopiero się tworzy. Doskonale widać to w strategiach przekładu. Nasz anonimowy tłumacz czasem wieloma wyrazami próbuje oddać łaciński oryginał. Wiemy, że taka była ówczesna strategia tłumaczeń. Natomiast to, że lingwa została przetłumaczona na takim wstępie do rozwoju nowoczesnej literackiej polszczyzny, nowożytnej literackiej polszczyzny u progu tego wielkiego XVI wieku, jest dla rozwoju polskiej kultury i związku z kulturą europejską szalenie ważne. To był profesor Tomasz Chachulski, autor całego cyklu Biblioteki Pisarzy Staropolskich, który ukazał się w Instytucie Badań Literackich. Ale i tutaj zerkam na profesora Mikołaja Sokołowskiego i może to jest miejsce na to, żeby wspomnieć o innej serii, o słowniku języka staropolskiego, który ukazał się właśnie w Instytucie Badań Literackich. My mamy świadomość, że obcowanie z tekstami dawnymi jest dzisiaj utrudnione i że główną przeszkodą w pełnym tak żeby zachłysnąć się pełną piersią korzystaniu z tych tekstów, jest język. I zrozumieniu, lepszemu zrozumieniu poezji dawnej, czy prozy dawnej, służą właśnie te komentarze, które w Bibliotece Pisarzy Staropolskich są często dużo obszerniejsze niż samo dzieło. Ale jest też wydawany przez nas już 50 lat słownik polszczyzny XVI wieku. Bo proszę sobie na przykład wyobrazić, czytamy to anonimowe tłumaczenie Erasma i tam natrafiamy na takie słowa jak spiegota. Kto wie, co to znaczy spiegota? A tutaj dowiadujemy się z komentarza pani profesor, że to chodzi o szpiegowanie przez szpiegi, obumowę, albo śmierzyć. Co to znaczy śmierzyć? Śmierzyć okazuje się, że to znaczy miarkować, poskramiać. No i jak się czyta taki traktat, to w zasadzie można by go czytać w dowolnym języku, którego się nie zna. I skutek byłby ten sam. Słownik polszczyzny XVI wieku powstał, jak już mówiłem, 50 lat temu z inicjatywy pani profesor Majenowej i pana profesora Pepłowskiego. Ma ponad 40 tomów. Proszę sobie wyobrazić, wielkiego formatu, za to czcionka jest najmniejsza z możliwych, znaczy petitem. I autorzy tego słownika, nasi leksykografowie, wykonują taką benedyktyńską pracę po to, żeby starać się zrozumieć znaczenie tych dawnych słów, przybliżyć je nam dzisiaj. Ale proszę sobie wyobrazić, my robimy słownik języka, którego nie znamy. To jest to pytanie, jak mamy stworzyć słownik języka, którego nie znamy i nie rozumiemy. To jest bardzo trudne, jeżeli uczymy się, nie wiem, języka włoskiego, francuskiego, angielskiego, mamy słowniki, możemy sobie przeczytać, jakie są znaczenia słów i przyswoić. A tutaj mamy teksty i nie mamy do tych tekstów żadnego przewodnika. I otóż 50 lat temu twórcy tego słownika wpadli na taki pomysł, żeby wszystkie teksty staropolskie, ich jest około 300, przepisać tyle razy, ile zawierają zdań, a każde zdanie przepisać tyle razy, ile tam jest słów. I to zrobione na maszynie. Robiło to 250 osób przez kilka lat i powstała taka zupełnie niewyobrażalna kartoteka obejmująca 9 milionów fiszek. I na każdej fiszce jest zdanie. Te fiszki są następnie uporządkowane w taki sposób, żeby wszystkie zdania, w których występuje dane słowo, były w jednym miejscu. I teraz leksykograf bierze taki pakiet tych brał, bo żeśmy, jak się państwo domyślacie, w pewnym momencie dokonali skoku cyfrowego i teraz to już odbywa się wszystko za pośrednictwem elektroniki. Ale przez wiele lat praca leksykografa polegała na tym, że brało się taki pakiet, albo się siedziało w Toruniu, w kamienicy należącej do mojego instytutu, albo się szło do domu, bo tam może było więcej pokus takich, ale może też większy komfort pracy i szczytywało się te zdania. I starał się wtedy leksykograf wyobrazić sobie, obserwując kontekst, w którym występowało dane słowo, co to słowo znaczy. I oczywiście były jakieś pomocne jeszcze słowniki łacińskie, jakieś podobieństwa brzmieniowe obserwowano. Starano się też uruchomić wszystkie mechanizmy współczesnego językoznawstwa. Ale to było takie rekonstruowanie znaczenia w oparciu o słowa, których się nie rozumiało, poprzez kontekst, w którym występowały. I to była wielka praca, ona zaowocowała, no to jest kilka milionów stron, które zostały poświęcone temu językowi. A to jest język niesłychanie ważny, ponieważ na tym języku, na polszczyźnie XVI wieku, fundowana jest cała wielka, nowożytna polska literatura. I jeżeli nawet czytamy romantyków, tam jest mnóstwo słów, które dla nich były jeszcze całkowicie zrozumiałe, albo już były częściowo poza użyciem codziennym, ale oni w poezji romantycznej przywracali. I trzeba powiedzieć, że słownik polszczyzny XVI wieku jest fenomenem światowym i o ile ja się dobrze orientuję, to w tej skali swojej wersji dawnej mają tylko Francuzi, którzy zresztą ogromną wagę przywiązują do właśnie frankofońskiej tradycji językowej i jak państwo wiecie, niechętnie publikują czy przechodzą na język angielski. To ten słownik polszczyzny XVI wieku, który dzisiaj powstaje pod opieką pani Potoniec, jest po prostu takim pomnikiem naprawdę w skali świata unikatowym. Musimy już kończyć. Ja na koniec chciałam zapytać panią profesor Justynę Dąbkowską-Kujko o coś, co jest doskonale zrozumiałe i co przyciąga współczesnych do Erasma z Rotterdamu, czyli o tą jego subtelną ironię, o ten sarkazm i satyrę Erasma z Rotterdamu. To prawda, Erasm słynie ze swojego dowcipu i właśnie dzięki temu dziełu może najbardziej dzięki temu dziełu polski czytelnik może poznać nie tylko estetyczną i etyczną jakość Erasmowego dowcipu, ale również jego niezwykłą sprawność w zakresie gry słowem, stosowania ironii, sarkazmu. Wszystkie te aspekty pokazują to dzieło jako wielki spektakl. Dzieło staje się niezwykle widowiskowe, w wielu swoich miejscach bardzo dynamiczne, żywe, jakkolwiek Erasm nigdy nie uderzał bezpośrednio w nikogo. Był bardzo subtelny w swojej ironii, posługiwał się różnego rodzaju aluzjami, niedopowiedzeniami, aluzjami oczywiście literackimi, sięgał bardzo chętnie do dzieł Plutarcha, posługiwał się anegdotą, otwierając w ten sposób przed czytelnikiem, przed Rzeczpospolitą tak naprawdę, dopiero rozwijającą się w zakresie prozy artystycznej, pokazywał nie tylko aksjologiczną przestrzeń humanitas, ale również przestrzeń w zakresie możliwości posługiwania się językiem, gdzie uobecnia się w żywym dialogu, a zarazem w piśmie kultura mowy i kultura księgi jednocześnie. Bardzo dziękuję. To była Trójka Literacka. Rozmawialiśmy o lingwie Erasma z Rotterdamu, o tym najnowszym wydaniu, który właśnie powstał w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, a naszymi gośćmi dzisiaj była profesor Justyna Dąbkowska-Kujko, profesor Tomasz Chachulski i w studiu razem ze mną profesor Mikołaj Sokołowski. A na koniec zostawiam Państwa z utworem kończącym film Młyn i Krzyż Lecha Majewskiego. I tutaj znowu tym pomostem między Lechem Majewskim a Erasmem z Rotterdamu stał się Peter Bruegel, a utwór wykonał i skomponował Józef Skrzek. Autopromocja. Spotkanie aktorsko-autorskie Maryla plus ja. Kino na przedmieściu portu. Przyszło troje dzieci z sierocińca i kilkunastu ościennych marynarzy. Ostatni bal. Listy do Agnieszki Osieckiej. Słuchowisko Hanny Bakuły. Dobrze wyczułeś. Miałeś 50 lat i zupełny brak tego świadomości. Ciągle nie chciałaś wydorośleć i spojrzeć w szare, wolne oczy zbliżającego się świata. Na scenie teatralnej Trójki, dziś tuż po godzinie 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, co kupiłem na walentynki. Marian, ty kocie. Jaki kocie? Ja pies. Pies na przeceny jestem. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj stylowy głośnik mobilny JBL Flip 5 Moro. Taniej o 30%. Wszyscy razem w Media Expert. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak. Na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Dziś te miliony będą moje.